A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, jest wtorek, 20 dzień lutego. Już teraz nie ma żadnych wątpliwości, że słońce zaszło. Nasz serwis przedstawił Jolanta Pawlak i Krzysztof Zylewski. 500 000 złotych za zadośćuczynienie za wycięcie zdrowej nerki. Do tego doszło w wyniku niedbalstwa lekarza prowadzącego, który nie przeprowadził wywiadu z pacjentem, nie zbadał go. Za to zostawił pacjentowi nerkę z nowotworem. Depresja dopada co piątego nastolatka, wynika z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W Lidzbarku Warmińskim... My musimy zachować ich w całości, zostaną przewiezieni na plac gdzieś w Lidzbarku. Na początek historia pacjenta z Wrocławia, któremu lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wycięli zdrową nerkę zamiast tej zaatakowanej przez raka. Do błędu doszło w 2015 roku, potwierdzili go biegli, nie kwestionował sam szpital, w którym doszło do pomyłki i wypłacił 150 tysięcy złotych odszkodowania. Rzecznik praw pacjenta chce teraz 500 000 złotych zadośćuczynienia na rzecz chorego. Tak sprawę komentuje pełnomocnik rzecznika Robert Bryska. Pacjentowi wycięto zdrowy organ, a pozostawiono organ chory. Mając jedną nerkę jeszcze chorą, no niestety tutaj zdrowie pacjenta jednak już się zmienia diametralnie. Zastępca dyrektora szpitala klinicznego Bogusław Beck przed sądem ponownie przeprosił pacjenta. Zaznaczył przy tym, że pełną odpowiedzialność za pomyłkę ponosi lekarz, który został zwolniony dyscyplinarnie. Do tego doszło w wyniku niedbalstwa lekarza prowadzącego, który przed zabiegiem nie przeprowadził wywiadu z pacjentem, nie zbadał go i nie wykonał innych badań, które pozwalałyby na właściwe określenie strony czy właściwej nerki. Sam pacjent po zabiegu nie wrócił już do pracy i żyje z renty. W marcu rozpocznie się proces karny lekarza, którego prokuratura oskarża o narażenie 57-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. José Manuel Barroso, obecnie przedstawiciel banku Goldman Sachs, a wcześniej szef Komisji Europejskiej, lobbował w Brukseli na rzecz swojego pracodawcy, wynika z ujawnionych dzisiaj informacji. Mimo zapewnień, że nie będzie prowadził lobbingu w urzędzie, którym kierował, Barroso spotkał się z obecnym wiceprzewodniczącym komisji. Do spotkania doszło w październiku zeszłego roku w jednym z hoteli. Biuro prasowe Komisji Europejskiej poinformowało, że rozmowa dotyczyła polityki handlowej i przemysłu obronnego i, jak zapewniło, nie było w niej nic niezgodnego z przepisami. 24 godziny później wiceszef komisji opublikował informację dotyczącą tego spotkania. Brukselska prasa zwróciła jednak uwagę, że informacja mówi jedynie o rozmowie z przedstawicielem banku. Pominięto w niej nazwisko byłego szefa Komisji Europejskiej. 62-letni dziś Barroso został na czele Komisji Europejskiej w latach 2004-2014, wcześniej przez 2 lata. Był premierem Portugalii. Co piąty nastolatek cierpi na zaburzenia depresyjne, co 20 ma depresję kliniczną, potrzebuje pomocy specjalistów. Tak wynika z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Choroba objawia się inaczej niż u dorosłych. Zamiast smutku jest poczucie osamotnienia albo agresja, mówi profesor Janusz Heitzman. Zaburzenia w edukacji, czyli niechęć dochodzenia do szkoły, a przede wszystkim wycofanie się, izolacja, niemożność nawiązania kontaktu, niemożność porozumiewania się z rodzicami, unikaniem wręcz kontaktów ze swoimi rówieśnikami. Amelia Gruszczyńska na depresję zachorowała w wieku 12 lat, gdy jej mama w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Dziewczynka przez 2 miesiące leczyła się w szpitalu psychiatrycznym. Zaczęły się problemy z nauką, problemy z koncentracją, a zawsze byłam zdrową uczennicą, bo mi jest bardzo trudno w ogóle powiedzieć, nazwać to, co czuję, więc zaczęłam się samookaleczać, często też głodzić i z czasem pojawiły się myśli samobójcze. Już jestem starsza, mam lat 15 i jestem już zdrowa. W piątek przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. W Lidzbarku Warmińskim nie ma już pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. Na mocy ustawy dekomunizacyjnej zlikwidowała go firma z Ełku. Obelisk stał przy drodze krajowej numer 51 u zbiegu ulic Bartoszyckiej i Warmińskiej. Usuwają wam czerwonoarmieńców pomnik. A no i dobrze. Dobrze? Tak niepotrzebne to co? No źle na pewno. Dlaczego? No a czemu rozbierali, taki ładny pomnik był? Pomnik miał wysokość przeszło 9 metrów. Grzegorz Truszkowski, właściciel ełckiej firmy, która zlikwidowała pomnik. Zbudowany z cegły i obłożony jeszcze lastryko. To był obelix, który był dosyć dużym posągiem, trudnym do rozwalenia. Obok niego stały dwa żołnierze. Akurat musimy zachować ich w całości, zostaną przewiezieni na plac gdzieś w Lidzbarku. A figury dwóch żołnierzy zostały zachowane decyzją władz miasta. Być może trafią w ręce prorosyjskiego stowarzyszenia Kursk, które zabiegało o pozostawienie pomnika. Na Warmii i Mazurach jest 6 tego typu obiektów, które podlegają ustawie dekomunizacyjnej. Tyle informacji teraz. Na skrót w Trójce zapraszamy o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

bardzo nie lubisz. Niespodzianek. Planowałem. 18:11. 3 po 3. Mariusz Ciślika, ze mną jest Robert Motyka, kabaret Parani Normalni. Dobry wieczór, witam. No zacznijmy może od kornika, to znaczy od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik tej instytucji stwierdził, że działania Polski w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo unijne. Decyzje te siłą rzeczy mogą doprowadzić do pogorszenia stanu terenów rozrodu gatunków chronionych. No, temat jak najbardziej poważny. Ja natomiast jako satyryk i artysta kabaretowy postanowiłem ten temat trochę tak ugryźć z innej strony. Zasięgnąłem języka jadąc tutaj taksówką, wyobraź sobie. Mhm. I podpytałem, zawiązała się między mną a taksówkarzem rozmowa, zostałem rozpoznany, więc zaczęliśmy rozmawiać. No i pojawił się temat tego kornika. No i taksówkarz, tak, oczywiście, no przecież chodzi o kornika grabarza. Grabarza. Więc temat skądinąd... Kornik jest po prostu grabarzem Puszczy Białowieskiej. No, to się jednoznacznie kojarzy, prawda? A teraz okazuje się, że kornik jest gatunkiem chronionym. No tak, natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli coś z tym nie zrobimy, to na pewno sytuacja będzie coraz bardziej poważna. Ja temat zapodałem mojej 12-letniej córce i ona, korzystając z chwili nieuwagi, sporządziła krótką rymowankę na temat kornika drukarza, jeśli mogę. Jasne. Jest zmartwienie, kłopot wielki, kto nam zjada polskie świerki. Jedni krzyczą bagatela, denerwuje się Bruksela i okazja się nadarza oskarżyć kornika drukarza. Właśnie. No, to będzie kolejny kultowy cytat. To ja może przypomnę teraz, nie wiem, czy pamiętasz konferencję prasową ministra Szyszki z udziałem korników. Korniki były w takich słoikach, było ich dużo, mierzono je w litrach. Pamiętasz? No, coś sobie przypominam. No to teraz kolejny kultowy cytat na temat korników. Tu państwo macie litr kornika drukarza z terenu Puszczy Białowieskiej. Ta ilość osobników tego kornika wystarczy do tego, żeby zabić 1000 drzew Puszczy Białowieskiej. No ja chciałbym poznać tego osobnika, który wypije ten litr korników i przeżyje. No nie wiem, czy jest ktoś taki, ale litr to całkiem sporo. No do niedawna Białowieża się kojarzyła, jeśli chodzi o litry, to się kojarzyła z litrem żubrówki i z żubrami. A od teraz no po prostu twierdza kornika, europejska twierdza kornika, która, jak myślisz, no czym mogłaby się pochwalić? Jaki gadżet sprzedałby się z kornikiem dobrze? Nie wiem, może suchar, bo jest twardy. No tak, a to by rozmiękczyło suchara. No to tym sucharem kończymy tę część. 3 po 3. Żegnamy kornika grabarza, witamy grabarzy Igrzysk Olimpijskich, czyli dopingowiczów. To bardzo dziwna sprawa z tym dopingiem. To znaczy? To znaczy, bo sprawa dotyczy bezpośrednio dyscypliny, która zowie się curlingiem, prawda? Tak, no dzisiaj był jeden przypadek, to był hokeista słoweński Ziga Jelić, chyba dobrze się tak wymawia, a wczoraj, to znaczy to się w nocy działo, niespodzianka... Małżeństwo z Rosji? No właśnie, ale zdobywcy, w jakiej dyscyplinie? Zdobywcy brązowego medalu opuścili już wioskę, ale też musimy powiedzieć, że na razie sprawa jest jakby w toku. Nie zostało jeszcze nic udowodnione. Oni są podejrzani o to, że rzeczywiście przyjmowali doping. Dyscyplina curling. No właśnie, i co to jest curling? Bo ty jesteś specjalistą od sportu, wiem, że się sportem interesujesz, kibicujesz i sam uprawiasz. Uwielbiam sport, to prawda. Nie tylko zimowe sporty mnie fascynują. Natomiast mieliśmy kiedyś taki sketch w naszym repertuarze kabaretu Parani Normalni, dotyczący takich najbardziej nudnych, najnudniejszych dyscyplin i curling zdecydowanie wygrał. To była taka rozmowa też trochę z publicznością i wszystkim to się kojarzy z tym, że ktoś rzuca żelazko, a ktoś inny, prawda, wachluje tą miotełką i to żelazko gdzieś tam płynie w kierunku tego okręgu. Kamień, prawda? Nazywa chyba w tym języku. No tak, oczywiście. I teraz ja bym chciał się dowiedzieć, ja bardzo jestem ciekaw, po co oni biorą przy takiej dyscyplinie ten doping? Czy żeby tą miotełką szybciej machać, czy po co? A widzi pana, ja sprawdziłem, bo ten doping w tej chwili podejrzewają, prawda, że to, co wzięła ta para z Rosji, zdobywcy brązowego medalu, to nazywa się meldonium. I co daje meldonium? Uwaga, poprawia koncentrację, poprawia wydolność przy szczotkowaniu. Czyli wszystkim, którzy źle myją zęby, polecamy meldonium. No, to był żart. Ale w niedużych ilościach. Ja wiem, tak, w niedużych ilościach. Jeszcze mnie rozbawił jeden przypadek, który tam się zdarzył dopingu. To mianowicie był łyżwiarz z Japonii, Kei Sai to się nazywał. I został przyłapany dopingu i oświadczył, że to jest nieporozumienie, że on nic nie zażywał. I teraz cytuję. Jedyną możliwością jest to, że przypadkowo i nieświadomie włożyłem niedozwoloną substancję do ust. I to jest właśnie, ja bardzo lubię takie tłumaczenia, bo oni zawsze się w taki dziwny sposób tłumaczą, że ktoś ich wprowadził w błąd, podał im coś w jedzeniu, podał im coś w piciu. No to jest, chyba jest, ale możemy na koniec coś dobrego powiedzieć. Tylko 3 przypadki na tych igrzyskach. No to chyba dobra wiadomość. Tylko wykryte, no wiesz. Aha, można jeszcze po paru latach wykryć. No zobaczymy, mam nadzieję, że nie. 3 po 3. A skoro już o dopingu mowa, to doping popularny w naszym kraju to jest alkohol etylowy, 40%. No tak. Episkopat ogłasza Narodowy Program Trzeźwości i bardzo to jest dobrze wymyślony program, dlatego że powyżej 15 roku życia Polacy piją dwukrotnie więcej mocnego alkoholu od średniej światowej. Mhm. A celem jest uzyskanie realnej abstynencji dzieci i młodzieży do 21 roku życia, co oczywiście wiąże się z tym, że na przykład na juwenaliach nie będzie alkoholu, czego ja sobie kompletnie nie wyobrażam. A dlaczego? A bardzo dobrze. Znaczy ja jestem za, no bo to wiadomo, że... Ale gdzieś słyszałem też na imprezie stand-upowej pytanie od stand-upera, nie będę mówił kto, ale można się bawić bez alkoholu? Można? Można. Ale po co? Ale pod warunkiem, że się coś wypije. Ja słyszałem też takie wyjaśnienie od Piotra Bałtroczyka. Aha, no tak. Powiedz mi proszę, jak to się ma do tego, że równolegle powstaje Muzeum Polskiej Wódki i to będzie z siedzibą w Warszawie, zdaje się. Tak. W tej chwili placówka poszukuje pracowników na stanowiska przewodników i kierownika. I co mnie jakby zainspirowało, to hasło naczelne. Zostań przewodnikiem w Muzeum Polskiej Wódki i rozwijaj swoje pasje. No to pytanie, jak to rozwijanie miałoby wyglądać? Znaczy ja sobie wyobrażam, jak to będzie wyglądało, tylko kto tam będzie tych ludzi oprowadzał, kiedy oni będą dalej rozwijać swoją pasję. No to to się niespecjalnie z Narodowym Programem Trzeźwości klei. Ja tylko mogę powiedzieć na koniec, że 73% badanych w takim internetowym sondażu uznało, że Muzeum Polskiej Wódki powinno się znaleźć w pierwszej dziesiątce warszawskich atrakcji, jak już powstanie. Aha. I teraz szczególnie entuzjastycznie nastawieni są przybysze z zagranicy. No i chyba można zaryzykować stwierdzenie, że wywiozą odpowiednie wrażenia z Polski, ale chyba nie takie, jakbyśmy chcieli. A, te 2 słowa. Tak. Na zdrowie. Na zdrowie i do jutra. 3 po 3. I już mamy w tej chwili prawie 19 minut po godzinie 18. 2 płyty dla Państwa dzisiaj, bo naszymi płytami tygodnia są właśnie 2 płyty. Jest to nowa płyta Laocze, a także projekt Darka Malejonka Dziewczyny Sprawiedliwe. Zagrajmy z tej drugiej płyty, czyli płyta Darka Malejonka Dziewczyny. A ja mam dla Państwa 4 płyty do rozdania, SMS 71-335. Proszę się zgłosić. Miałaś może 7 lat, w oczach smutek i wielki strach. Myślałaś, że za chwilę miało być, nie miałaś nic, prócz wiary i siły, że ktoś cię znajdzie tu. Dla ciebie zrobiłam, co mogłam, nic więcej nie mogłam ci dać. Ten czas do innych niepodobny zabrał wszystko i ciebie mi dał. Dla ciebie zrobiłam, co mogłam, nic więcej nie mogłam ci dać. Ten czas do innych niepodobny zabrał wszystko i ciebie mi dał. Te twoje oczy patrzące z ufnością sprawiły, że serce moje ocalało, miłość wlałaś w serce me. Te twoje oczy patrzące. mnie wybrałaś, chociaż ja wyboru nie miałam. Chroniłam ciebie i miłość się stała. Zabrano mi wszystko i gdy nie zostało już nic, te twoje oczy patrzące z ufnością sprawiły, że serce moje ocalało. Miłość wlałaś w serce me. Te twoje oczy patrzące z ufnością sprawiły, że do samego końca. Dziewczyny i Maleo Reggae Rockers z nowego projektu Darka Malejonka, Dziewczyny Sprawiedliwe. Te dwie płyty wysyłamy do pana Szymona z Oświęcimia i do pana Mieczysława z Polkowic. A teraz już to, co państwo słyszą, to kolejna propozycja. To nasza płyta tygodnia, najnowsze wydawnictwo tak lubianego w Trójce zespołu Lao Che. To nagranie nosi tytuł Kapitan Polska, a płyty wyślemy do pana Sławka z Brzozowa i pana Tomasza Piec. Polska,

Coraz bliżej pożegnania z błędami na receptach. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej jej elektroniczną formę. Do końca roku apteki będą przystosowane do realizacji recept. Natomiast do końca przyszłego roku wszyscy lekarze powinni już przepisywać leki elektronicznie. Polska ma za mało radiowozów, informuje w najnowszym raporcie NIK. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli te pojazdy, z których policjanci korzystają, są stare i wyeksploatowane. 1/4 przejechała ponad 200 tysięcy kilometrów, a co siódmy powinien być wycofany. NIK zaznacza, że policja pilnie potrzebuje furgonów, samochodów terenowych i pojazdów specjalistycznych. Węgierski parlament przyjął rezolucję o poparciu Polski wobec presji Brukseli. Wezwał rząd Węgier, by nie popierał propozycji, które ograniczyłyby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w Unii. Chodzi o wstrzymanie procedury artykułu 7 traktatu unijnego. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci. I już za moment bardzo ważny projekt, czyli Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, witam serdecznie. Zaczynamy rozmowę o gospodarce, o finansach. W studiu dzisiaj naszym gościem jest ekonomista Marek Zuber. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie Marku, no wygląda na to, że gospodarka pędzi jak szalona. No, w zasadzie co miesiąc, prawie co miesiąc mamy takie informacje, również te, które poznaliśmy dzisiaj, potwierdzają to, że koniunktura jest, jak powtarzamy, ona jest generalnie w całej Europie, więc doczepiliśmy się, można tak powiedzieć, jak wagonik do tego pociągu szybkiego wzrostu. No i głównie tak naprawdę ciągnie nas eksport, nie bezpośrednio, jeśli popatrzymy sobie na strukturę produktu krajowego brutto, ale jednak dzięki temu, że sprzedajemy, no to oczywiście mamy więcej miejsc pracy, dzięki temu rosną wynagrodzenia, mamy rekordowy poziom bezrobocia, a ludzie mają w związku z tym więcej pieniędzy i kupują. I tak bezpośrednio, jak popatrzymy sobie na ten produkt krajowy brutto, to właśnie ta konsumpcja to jest to, co powoduje, że idziemy do przodu. No to teraz musimy wyjaśnić słuchaczom, skąd ten optymizm, bo dzisiaj GUS podał dane o godzinie 10:00. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 8,6%, a sprzedaż detaliczna w styczniu o 8,2%. No i stąd ten optymizm. Produkcja to są takie dane, jakich oczekiwaliśmy właściwie. Jesteśmy gdzieś tam w tym przedziale, w zasadzie w środku średniej. Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, jest nieco lepiej, co prawda, ale z kolei w grudniu było nieco gorzej niż sądziliśmy, więc trzeba to rozpatrywać dwumiesięcznie. Prawdopodobnie po prostu część promocji przesunęła się na styczeń. Zresztą widać to chyba pięknie po rynku motoryzacyjnym. Pewnie zaraz jeszcze będziemy o tym mówić. No właśnie, bo co napędziło tą sprzedaż? Właśnie samochody. No właśnie, samochody, odzież, obuwie również, ale ja też to widzę, że było takie oczekiwanie i faktycznie część sklepów przesunęła te promocje. Było oczekiwanie na poświętach, a okazało się, że nawet tak naprawdę to jest głównie po nowym roku. Warto też wspomnieć o tym, że końcówka roku to są różnego rodzaju premie. Nie każde firmy wypłaciły to przed świętami. W związku z tym tak naprawdę na poważnie pewnie, tak wynika z tych danych, ruszyliśmy na te świąteczne, poświąteczne, noworoczne zakupy właśnie w styczniu. No i stąd poprawa w stosunku do grudnia. No i oczywiście no, cieszy nas to, dlatego że dzięki temu gospodarka się może kręcić. Samochody. Faktycznie chyba dawno nie było tak dużych przecen. To był w ogóle dobry rok 2017, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów. Prawie 500 tysięcy samochodów. Ale mówimy o nowych samochodach? Mówimy o nowych samochodach. Mhm. Mówimy o nowych samochodach, tak? Nie mówimy o tych sprawdzanych za granicą, chociaż tutaj też mamy bardzo dobry wynik. Oczywiście pytanie, czy to dobrze, czy niedobrze. Pewnie wolelibyśmy, żeby Polacy głównie kupowali nowe samochody. No pewnie jeszcze nie każdego na to stać z jednej strony, a z drugiej strony jeszcze chyba nie nauczyliśmy się tych nowych form kupowania. W każdym razie nie wszyscy z nas. Więc właśnie leasing, a więc właśnie najem długoterminowy, to jest to, co w krajach zachodnich jednak jest bardziej rozwinięte, a u nas rozwija się, więc myślę, że także będziemy w tym kierunku szli. Ale jak popatrzymy sobie na podobny do nas, jeśli chodzi o liczebność kraj, czyli Hiszpanię, no to Hiszpanie kupili w zeszłym roku ponad 1 000 000 samochodów, my 500 000, czyli 2 razy mniej. Przy czym, co jest ciekawe, w Hiszpanii wcale nie sprzedano dużo więcej samochodów luksusowych, samochodów premium. Także głównie chodzi tutaj o sprzedaż tych tańszych aut. My raczej wolimy kupić wciąż jeszcze, nie wiem, 4-5-letni sprowadzony gdzieś tam z Niemiec czy z Belgii samochód, no na przykład premium, niż nowego hatchbacka albo nowego SUV-a. To się zmienia, to znaczy te proporcje się zmieniają na korzyść samochodów nowych, no ale jednak wciąż jeszcze nie jesteśmy tutaj na poziomie choćby właśnie Hiszpanii, Portugalii czy krajów bogatszych. No i jeśli chodzi o te samochody, to sprzedajemy coraz więcej, ale niestety elektrycznych nie. No ale, panie Arku, prawda jest taka, że my możemy sobie różne rzeczy opowiadać na temat samochodów elektrycznych i sukcesów niektórych firm. W zeszłym roku sprzedano... jest tylko... Nie, właśnie to chciałem powiedzieć. W zeszłym roku sprzedano na świecie 94,5 miliona samochodów, z czego około 0,5 miliona to były samochody elektryczne, czyli 0,5% sprzedaży to są samochody elektryczne. I tak naprawdę one się sprzedają głównie tam, gdzie są dopłaty. Ja przypomnę, że w takiej Kalifornii przez ostatnie chyba 7 lat, 7 albo 8 lat, już tego dokładnie nie pamiętam, ta dopłata wynosiła 33% ceny samochodu. 1/3 oddawał nam stan Kalifornia, jeśli chodzi o cenę samochodu elektrycznego. I tylko tam się sprzedają. Więc to jest przyszłość prawdopodobnie. Chociaż też nie wiemy dokładnie, jak to będzie, bo mamy przecież i samochody na ogniwa paliwowe, czyli na wodór. Ale mamy także samochody na wodór bezpośrednie. To jest jedna z europejskich firm, promuje takie rozwiązanie. Czyli lejemy, można w skrócie powiedzieć, wodór do silnika spalinowego, do silnika benzynowego, oczywiście zmienionego odpowiednio. No mamy parę pomysłów. Zobaczymy, co wygra. Natomiast ewidentnie to jest przyszłość. Chociaż my już dzisiaj działamy w kierunku tego, żeby to nie była przyszłość, choćby ustawa o elektromobilności, która... 2022? No ona wchodzi już w tym roku. Tak, natomiast rzeczywiście no mamy ten plan miliona samochodów elektrycznych do 2025 roku. Moim zdaniem mało realny, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście tych samochodów będzie coraz więcej. Ja mam tylko pewne zastrzeżenie, bo już dzisiaj zakazuje się wjazdu samochodom spalinowym do centrów miast. Oczywiście samorządy będą o tym decydowały, ale mają taką możliwość dzięki ustawie. No i zwolnione z tego mają być w zasadzie tylko samochody elektryczne i samochody na tak zwane CNG, czyli gaz ziemny. Kompletnie niepopularna technologia w Polsce. Więc tak naprawdę samochody elektryczne, które są dużo, dużo droższe. No nie wiem, może by się zastanowić nad tym, czy w tym okresie przejściowym na przykład nie pozwolić wjeżdżać samochodom hybrydowym, które jeśli gdzieś oszczędzają, to głównie właśnie oszczędzają w mieście, a zatem te opary gdzieś tam unoszące się w powietrzu dzięki tym samochodom są mniejsze. Tak w ogóle na marginesie warto też wspomnieć o tym, to 2017 rok też był tutaj przełomem, bo wiele miast montowało takie nieduże, bardzo powszechne liczniki, które pokazywały nam ilość tych różnych złych substancji w powietrzu. Kraków jest dobrym przykładem. Kilkadziesiąt takich punktów pomiarowych mamy, takich małych. No i okazuje się, że po pierwsze, wcale nie centra miast są najbrudniejsze, tylko okolice miast. A to wynika z tego, że nie samochody najbardziej trują, tylko najbardziej ta tak zwana niska emisja, czyli różnego rodzaju rzeczy, które spalamy po to, żeby było cieplej. W najlepszym razie, jeśli to jest węgiel, ale bardzo często oczywiście to nie jest węgiel. No ale oczywiście, no próbujemy coś zrobić z tym smogiem, więc najłatwiej jest wprowadzić ustawę, która jest wprowadzana, czyli właśnie ustawa o elektromobilności. Ale myślę, że warto ją jeszcze przedyskutować. Właśnie biorąc pod uwagę ten okres przejściowy, czyli ten okres do momentu, kiedy no może pojawi się ten nasz samochód elektryczny polski, jaki on by nie był, a może te samochody stanieją, może będzie jakiś przełom technologiczny dotyczący magazynowania energii, tak żeby te samochody miały większy zasięg albo szybciej się ładowały. No na razie to jest jednak jeszcze przyszłość, więc pytanie, czy my nie za wcześnie, czy nie jesteśmy tutaj zbyt agresywni w tych naszych pomysłach. No zobaczymy, jak to się skończy. No zobaczymy, no na razie kończy się nasz program, ale to zatoczymy takie koło i wrócimy znowuż do tych dobrych danych o gospodarce. Jak to długo jeszcze, panie Marku, potrwa? Ja myślę, że ja pierwszy mam takie kwartał, wrażenie, drugi że kwartał, za chwilę... no, warto zwrócić uwagę, panie Arku, po pierwsze, mówiliśmy to wielokrotnie, także w tym radio, świat, Stany Zjednoczone weszły w 9. rok Hossy, no i właśnie. To jest drugi najdłuższy taki okres po II wojnie światowej, więc pytanie, czy tam się coś nie wydarzy, to jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, pamiętajmy o tym, że trzeci i czwarty kwartał 2017 roku były bardzo dobre, także dlatego, że trzeci i czwarty 2016 roku były słabe. Więc mieliśmy tak zwany efekt bazy, dokładnie. Mm-hmm. A teraz mamy odwrotną sytuację. No tak. Trzeci i czwarty kwartał bardzo dobre, więc moim zdaniem to drugie półrocze 2018 przynajmniej pod względem liczby wielkości PKB będzie gorsze, tak sądzę. I myślę, że no, czy aby trochę niezbyt optymistyczne dzisiaj są te założenia nie tylko budżetu, nie tylko Narodowego Banku Polskiego, ale także wielu innych banków. Ekonomista Marek Zuber był moim i państwa gościem. Ja dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. I ja panom bardzo dziękuję. Takie studzenie nastrojów jest zawsze mile widziane. Lepiej być mile zaskoczonym niż rozczarowanym. Dokładnie tak. Marek Zuber, Arkadiusz Ekiet, bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. A u nas teraz już Bob Dylan, ale w naszym polskim wykonaniu, czyli Muniek Staszczyk i Filip Łobodziński. Czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, po to wzmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. czytajcie prorocy z gazet i wiór. Nie będzie pożytku już z waszych piór. Rzućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe. I polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. To ja panom bardzo dziękuję, bo u nas reportaż. Reportaż w Trójce. O animozjach między kibicami łódzkich klubów sportowych z pewnością każdy słyszał. Podobnie zresztą jest w wielu innych miastach, gdzie funkcjonują dwie drużyny piłkarskie. Mnóstwo wulgarnych napisów na murach, są bitwy po meczach, ustawki, burdy. Ale w Łodzi od kilku lat na budynkach pojawiają się dowcipne hasła poświęcone zwaśnionym drużynom. Ich autor gromadzi je wszystkie w swoim notatniku, by wieczorami lub nocą wymalować je na łódzkich murach. Na tę okazję przybiera pseudonim Janusz III Waza. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej. Widzę w parzy herbatę w wodzie po pierogach. ŁKS nie lepszy. Widzę, to rysuje kwadrat cyrklem. O! To wymaga talentu. No, tu pan przegiął. ŁKS nosi szalik Widzewa. Proste. ŁKS myśli, że Harry Potter to biografia wróżbity Macieja. Ogląda seriale o myciu aut. I robi kanapki dla psa. Dostał lanie na komunię. To jest, tak? To chyba jest. Tak, zamalowane do połowy. Także z tego Widzew dostał. Jakie hasło pojawi się na murach w Łodzi? Wybierzemy jakieś? Tak, to może proszę wybrać. Biega za laserem jak koń, to już jest, prawda? Tak, tak. I wegańskiego tatara. Myśli, że dom i wnętrze to poradnik dla złodziei? To też jest. Tak. Piszczy na weselu, jak puszczają łapę. Ale ja piszczę, jak puszczają ABB. Oj, oj, oj, oj, oj. Uszczelniacz z okien? No nie. No to może to. To może to. Skąd się biorą animozje między Widzewem a ŁKS-em? To są szalenie odległe czasy. Nie wszyscy pamiętają to, że ten pierwszy Widzew tworzony był z piłkarzy, których w ŁKS-ie nie chciano. I oni, przychodząc do Widzewa, chcieli komuś coś udowodnić. Czyli udowodnić ŁKS-owi, że się jeszcze nadają do gry. Udowodnić lokalnemu rywalowi, że Kopciuszek może także wejść na salony i może mnóstwo zamieszać. I wtedy jeszcze ta rywalizacja była normalna. Przecież mecze pucharowe oglądaliśmy na stadionie ŁKS-u i nic z tego nie robił problemu. No to były lata 70., 80. Te wszystkie wielkie mecze, przypomnijmy, Widzew rozgrywał na stadionie ŁKS-u. Tam były komplety publiczności i tam Widzew mierzył się w europejskich pucharach. Choćby z Juventusem na przykład. My z PSV Eindhoven, a więc no to były wielkie mecze. Później coś się stało po drodze. Ja myślę, że zaślepienie osiągnęło już bardzo niebezpieczny poziom i niestety no, to nie jest tak, jak powinno być. No, czuję się podekscytowana, jakbym na akcję jechała. A dlaczego robię to, co robię? Myślę, że w opozycji do tego, co z reguły możemy zaobserwować na łódzkich murach, czyli wulgarne wyzwiska, którymi obrzucają się oba kluby, postanowiłem jakoś zakpić z, nazwijmy to, świętej wojny, a robię to po swojemu. Robię to z dużą dozą humoru abstrakcyjnego w stylu Monty Pythona, przynajmniej taką mam nadzieję. Czasem udaje mi się coś fajnego utrafić. Pani pisze? Nie, no nie ja piszę, ale chcę zapytać, co pan sądzi o takich napisach. Myślę, że złapać chłopaka i urwać mu jajca. Tam, gdzie jest ŁKS, piszą widzewie jakieś tam gówniane bzdety, a tutaj, gdzie jest widzew, pisze o ŁKS-ie. No, a ma pisać o widzewie? Myślę, że nie, w ogóle nie powinien pisać, jak jest stąd, gdzie są dwa łódzkie kluby. Mhm. Ale przecież to zabawa. Dlaczego nikt inny w ten sposób się nie bawił przed tym panem, czy tam panią? No nie wiem, nie wiem. No właśnie. Czyli tu jest strefa Widzewa, tak? Bałuty to strefa Widzewa, tak. A czemu kluby się tak nienawidzą? No tak, już, tak jest, tak było i tak będzie. Pan mówi, że tutaj tych napisów nie powinno być, a tam takie z bluzgami powinny być, które są obok? Takie powinny być, o. Wiara, przyjaźń, nienawiść. Tak jest w każdym mieście, tak jest w całej Polsce, to nie jest specyfika tylko Łodzi. Jeśli wyjedzie pani na zachód, zobaczy pani tak samo napisy, które sławią jeden klub, a drugiemu próbują dopiec oczywiście. W każdym mieście derbowym, Mediolan, Rzym, Madryt, no to bo ktoś myśli, że na zachodzie to nie, no wszyscy chodzą za rączkę i dają sobie kwiaty kibice drużyn przeciwnych w miastach derbowych, a przecież tak nie jest. No, jest duża rzesza kibiców, która nawet przy okazji meczów derbowych no jest w stanie jechać jednym autobusem z różnymi szalikami na ten sam mecz derbowy, ale no jest grupa kibiców, która no nigdy by do jednego autobusu nie wsiadła, bo to by się skończyło w inny sposób. I to nie jest tylko specyfika Polski, bo oczywiście u nas to jest nagłośnione, wszyscy o tym mówią, natomiast no w ostatnich latach to nie z polskich telewizorów przebija się obraz jakichś awantur na stadionach chociażby, bo naprawdę poprzednie miesiące to jest wiele wydarzeń w lidze niemieckiej, w Bundeslidze, w lidze francuskiej, w bieganie na boisko, łamanie zakazów stadionowych przez duże grupy. Tylko no, nikt o tym nie mówi, no, bo każdy chce zwrócić uwagę na to, co jest tutaj, a tutaj wcale nie jest tak, jak było ileś tam lat temu, gdzie ludzie bali się przychodzić na stadion, co widać przede wszystkim chociażby w Łodzi po stadionie Widzewa, gdzie gdyby normalny człowiek gdzieś z zewnątrz, nie kibicujący Widzewowi, przyszedł na stadion, zobaczyłby, że tam naprawdę 90% ludzi będących na trybunach w czasie meczu to są dzieci, to są już w tym momencie właściwie całe rodziny i te dzieci też przychodzą na mecze i też były na derbach i też doświadczyły tej atmosfery, która była właśnie tutaj w Łodzi, już na nowym stadionie Widzewa podczas derbów. To nie jest tak, że oni przychodzą na stadion i tu nagle słyszą wulgarne słowa, bo oni te słowa słyszą w szkole, bo między sobą tak rozmawiają. Dzieciaki i młodzież, która jest w szkole, zdecydowanie ma większy dostęp do złych wzorców pomiędzy sobą niż na stadionie, gdzie jest ktoś dorosły, jest w stanie zareagować, powiedzieć, że tak się nie należy zachowywać albo zwrócić uwagę. Jest czarna tej twarzy. Fanpage nazywa się jak? Football Factory po łódzku. Oj, ja zanim założyłam fanpage, od długiego czasu byłam fanką. Przez 2 lata zbierałam na folderze na pulpicie i w którymś momencie stwierdziłam, że warto by było stworzyć takie miejsce w sieci, w którym zbiorę te wszystkie zdjęcia, te takie małe skrawki rzeczywistości, które mi się tak bardzo podobają. Ale przedtem, domyślam się, że pani też obserwowała te niezbyt kulturalne napisy na łódzkich murach, jak pani odbierała je. Powiem szczerze, że nie jestem z Łodzi, więc dla mnie, gdy przyjechałam do Łodzi, jestem z Zielonej Góry, to było coś takiego, do czego zupełnie nie wiedziałam, jak się odnieść, bo w ogóle walka pomiędzy 2 dużymi klubami, które funkcjonują w jednym mieście i tak naprawdę nie mają dobrych relacji, była dla mnie zupełnie nową. Teraz mam wrażenie, że tych napisów jest coraz mniej, ale pod koniec miałam taki bardzo duży przesyt i bardzo duże obrzydzenie do tego, w jaki sposób kibice się do siebie odnoszą, że są to takie rasistowskie, ksenofobiczne odniesienia, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, no bo tak naprawdę nazywanie kogoś Żydem i próba obrazy go, no to nie jest dla mnie obelga, bo według mnie, jeżeli już chcemy mówić o grupie społecznej, jaką są Żydzi, to ja potrafię mówić tylko w superlatywach. Dla mnie to są tylko dobre skojarzenia, szczególnie jeżeli sięgam do historii Łodzi i to są ludzie, którzy Łódź tworzyli i Łódź budowali, więc no to też jest dla mnie bardzo duży dysonans. Tu byłaby bardzo ładna ekspozycja napisu. Dlaczego? Widziałoby go bardzo dużo ludzi. Akurat jest, są światła, wszyscy się zatrzymują, siłą rzeczy musieli popatrzeć. Ale budynek jest dość świeży i szkoda tak, elewacji. Szkoda elewacji. Zakłułoby mnie to w serduszko, gdybym tutaj coś zrobił. No, niektóre hasła naprawdę potrafią... Z reguły powiedzmy 2-3 tygodnie, to jest taki standardowy okres trwania, ale niektóre już piszą od lat, to jest miłe. Czyli najstarsze jest które, że widzew nie czyta książek? To już jest dawno, dawno zamalowane, tego już nie ma. A takie hasło, które wisi najdłużej, to wydaje mi się, widzew nie szanuje postu. I dopisek Ełka jest nie lepszy. Przy okazji budowy i ogrodzenia dworca fabrycznego. Pierwszy raz to zauważyłem, gdzieś przy Narutowicach. Pamiętam, bo byłem bardzo zdziwiony, że był to napis nie precz Żydami, nie widzę w K, tylko jakiś taki napis, pewno dowcipny. Było to przeciwko ŁKS-owi i dlatego pewno zobaczyłem pierwszy, bo to mój ŁKS. Jak byłem małym chłopcem, pewno ŁKS był lepszy, to była wyższa liga i ojciec zabierał na ŁKS. I tak mi zostało. Gdybym mieszkał pewno gdzieś w okolicach Widzewa i tato lub ktokolwiek zabierałby mnie na Widzew, pewno kochałbym Widzew. Ja uważam, że Widzew rodził się, kibice, piłkarze, działacze pewno nie na darmo nazywają się i nie bez przyczyny towarzystwem robotniczym, bo z nieco niższych społecznie kręgów wywodzili się reprezentanci Widzewa. Stąd być może, że już na samym początku były te animozje. Jestem Francuzem, mieszkam w Polsce w Łodzi. Piłką nożną się nie interesuję w ogóle, ale w ogóle w jaki sposób miasto funkcjonuje wobec właśnie sportu i tego podziału? Tak, w ogóle na pewno tak. I chciałem to zrozumieć. No, gdzie jestem? Czy to jest strefa w ogóle Widzewa? Czy to jest ŁKS-u? W tym, że ja zawsze mieszkałem przy ulicy Piotrkowskiej, czyli w ogóle na granicy tego. Sam nie wiem, czy należy do strefy ŁKS-u, czy Widzewa. Wydaje mi się, że Widzewa, mimo wszystko, że Piotrkowska należy. Ale mieszkałem przez parę miesięcy na Polesiu na przykład, no to wtedy to był ŁKS. No. Tam parkowałem samochód pod kamienicą i ktoś mi ukradł taki, już nie pamiętam, takie części samochodu. Tak. Ja to zrozumiałem, że to jest na przywitanie, bo później nie miałem żadnego problemu. Witamy do świata ŁKS-u. No dobrze, ale jesteśmy na terenie Limanki. Zna pan takie hasło? Morda nie szklanka, ŁKS Limanka. No, dlatego musimy pocisnąć Widzewowi. I trzy kreseczki. Oryginał zawsze trzy paski. Czyli hasełko jakie? Widzew myśli, że crossfit to leżenie krzyżem. Nie no, rozwalający się dom i piękny napis. Ładnie to wygląda. Przykuwa uwagę teraz, nie? Tak, ta ściana użyła. Ciekawe, jak zareagują mieszkańcy. I zostawia zawsze ten podpis. Trzy kreseczki, bo nazywają go Januszem III Wazą. Właśnie z nim, autorem dowcipnych napisów, jego miłośnikami i kibicami Widzewa i ŁKS-u rozmawiała Roma Leszczyńska, a wysłuchali państwo reportażu pod tytułem Widzew w parzy herbatę w wodzie po pierogach, ŁKS nie lepszy. Patrzę na zegar, 6 minut pozostaje do 19. Magiel Wagli już niebawem, ale wcześniej jeszcze u nas Lech Janerka i jego słynny rower. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower to jest świat. Stopoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. To jest świat.